Ne foglalkozz, tu csak kell. Csak engem, Boncit, simogasd. Vagy hogy neki kaját. Tu csak majd megkapja a negyed részét. Én meg a háromnegyedét.